Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Reprywatyzacja kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6 w Warszawie może zostać unieważniona ze względów społecznych. Nie w zaciszu gabinetów, ale z zaangażowaniem obywateli. Tak ma wyglądać dyskusja o ewentualnej potrzebie zmian w Konstytucji. W Pałacu Prezydenckim odbył się uroczysty koncert przypominający o muzycznym talencie Tadeusza Kościuszki. Reprywatyzacja kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6 w Warszawie może zostać unieważniona ze względów społecznych. Tak mówi szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki po rozprawie dotyczącej tej nieruchomości. Przed komisją zeznawali dziś lokatorzy kamienicy. Z zeznań mieszkańców kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A wynika, że od momentu prywatyzacji nowy właściciel robił wszystko, by lokatorzy wyprowadzili się. Rozpoczął się remont, który według zeznań Krystyny Goździewskiej miał za zadanie przede wszystkim dokuczyć mieszkańcom. Kurz, pył, hałas totalny. To jest dosłownie jakby tortury psychiczne. Rósł czynsz, media były odcinane, ale to nie wszystko. Zaczynają się telefony do mnie w nocy. Druga, trzecia... Pierwszy raz odebrałam, no cisza. Później przez tydzień dzwonili, nie odbierała. Mówiła jedna z lokatorek, Alicja Dobecka-Olsen. Dla przewodniczącego komisji Patryka Jakiego to dowód na patologię władzy i jej zaniechania. Trzecia Rzeczpospolita zbudowała system, szczególnie niestety za sprawą Platformy Obywatelskiej, regularny system terroru i nękania mieszkańców. Nieobecna na dzisiejszym posiedzeniu prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie została ukarana grzywną. Podobny los spotkał nieobecnych przedstawicieli spółki, która przejęła kamienicę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nie w zamkniętych gabinetach, ale z zaangażowaniem obywateli. Tak ma wyglądać dyskusja o ewentualnej potrzebie zmian w Konstytucji. Otwarte spotkanie dotyczące referendum w tej sprawie odbyło się w Toruniu. Minister Paweł Mucha, pełnomocnik prezydenta do spraw referendum, zapewniał, że głos Polaków będzie tu decydujący. Te odpowiedzi Polaków będą determinowały kierunki zmiany konstytucji, bądź to przyjęcia nowej konstytucji, względnie utrzymania obecnej regulacji, bo my chcemy, żeby naród zdecydował. Widzimy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po ogromnym zainteresowaniu, że Polacy są zainteresowani spokojną, merytoryczną rozmową na tematy najważniejsze. Krzysztof Szczucki, prawnik z Kancelarii Prezydenta, podkreślał, że niektóre zapisy konstytucji są nieaktualne albo nie sprawdziły się. Z jednej strony Konstytucja sama siebie określa jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej strony dalej wskazuje, że Rzeczpospolita Polska część swoich kompetencji może przekazać organizacji międzynarodowej. Organy unijne uznają, że to prawo unijne ma pierwszeństwo w relacji do prawa krajowego. Te zagadnienia wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, w NATO wymagają rozstrzygnięcia. A konsultacje potrwają jeszcze kilka miesięcy. Tadeusz Kościuszko nie tylko jako żołnierz, ale i kompozytor. W Pałacu Prezydenckim odbył się uroczysty koncert przypominający o muzycznym talencie dowódcy insurekcji kościuszkowskiej. To jedno z wydarzeń upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Publiczność mogła usłyszeć utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Karola Kurpińskiego oraz samego Tadeusza Kościuszki. Prezydent Andrzej Duda, otwierając koncert, przypomniał, że Tadeusz Kościuszko to nie tylko nieustępliwy polityk, wspaniały żołnierz, generał, który walczył o wolność Polski i niepodległość Stanów Zjednoczonych. Miał jeszcze kilka innych pasji, o których niewielu wie. Lubił rzeźbić, lubił malować, lubił rysować, projektował ogrody, komponował również muzykę. Prezydent dodał, że muzyka Tadeusza Kościuszki i naszych kompozytorów romantycznych, Karola Kurpińskiego czy Fryderyka Chopina, stanowi element głębokiego polskiego dążenia do wolności. Z jednej strony drogą walki zbrojnej, ale z drugiej strony także właśnie drogą kultury, drogą rozwoju naszego ducha, ducha narodowego, ducha wolności, podtrzymywania wiary w to, że mamy tą siłę, żeby kiedyś ojczyznę odzyskać. W uroczystości uczestniczyli między innymi dyplomaci, a także uczniowie ze szkół, których patronem jest Tadeusz Kościuszko. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. W Lidze Mistrzów dziś kilka ciekawych spotkań. Generalnie wygrywali faworyci. Grupa A na początek. Benfica przegrała z Manchesterem United 0-1, a CSKA Moskwa 0-2 z Bazyleą. W grupie B Anderlecht zgodnie z przewidywaniami przegrał 0-4 z Paris Saint-Germain. Gole gwiazd Mbappé, Cavaniego, Neymara i Di Marii. To oni strzelali dla francuskiego klubu. Bayern Monachium 3-0 pokonał Celtic, tym razem bez gola Roberta Lewandowskiego. W grupie C Karabach zremisował z Atletico Madryt 0-0 i to pewnego rodzaju niespodzianka. Chelsea też zremisowała, tyle że 3-3 z Romą. Dwa gole Dzeko i dwa Azara tam strzelali w Londynie jak na zawołanie. I została nam grupa D. Barcelona 3-1 pokonała Olympiakos, choć przez większą część spotkania grała w dziesiątkę. Juventus wygrał ze Sportingiem 2-1, choć przegrywał na początku 0-1. W meczu na szczycie u piłkarzy ręcznych spotkały się dwie najlepsze w ostatnich latach drużyny w Polsce. Dwie w tym sezonie jeszcze niepokonane. Wisła Orlen Płock i Vive Kielce. Ósmy raz z rzędu w lidze lepsi okazali się zawodnicy z Kielc. Wygrali w Płocku 31-30. Mówi bramkarz Vive Sławomir Szmal. Ta druga połowa była bardzo emocjonująca. Było słychać przede wszystkim publiczność, że dopingowała. Najtrudniejszy moment to była sytuacja, gdzie zespół z Płocka prowadził dwoma bramkami. No, wytrzymaliśmy psychicznie. Ciekawie było też na parkietach siatkarskich, szczególnie w dwóch przypadkach, gdzie mecze kończyły się w tiebreakach. Jastrzębski Węgiel przegrał z Treflem Gdańsk, a AZS Olsztyn pokonał Skrę Bełchatów. Do zera wygrały dziś swoje mecze GKS Katowice, Łuczniczka i Czarni Radom. 3-1 na wyjeździe Zaksa pokonała Kuprum Lubin. W Sztokholmie Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju ATP. W pierwszej pokonał Francuza Herberta 6-2, 3-6, 6-3. To pierwsze zwycięstwo Janowicza w cyklu ATP od Wimbledonu. Kolejny rywal będzie bardziej wymagający, to Bułgar Grigor Dimitrov, ósma rakieta świata. W tym sezonie Polak i Bułgar grali ze sobą dwa razy, w Sofii wygrał Dimitrov, w Stuttgarcie Janowicz. W marcu nie dojdzie do towarzyskiego meczu piłkarskich reprezentacji Polski i Brazylii. Działacze brazylijskiej federacji zaplanowali w tym czasie sparingi z Rosją i Niemcami. Nie jest jednak wykluczone, że obie drużyny spotkają się w czerwcu. Taki termin zaproponowali podobno Brazylijczycy. Wiemy, że nic nie wiemy, można powiedzieć, po testach Roberta Kubicy na Hungaroringu, testach w zespole Williamsa. Nie mogę teraz niczego komentować, mogę tylko powiedzieć to, co każdy wie, że mamy kilka opcji na przyszły sezon, powiedział Paddy Love z zespołu Williamsa. Gdzieś tam z przecieków wynika, że Kubica zaprezentował się dobrze, ale jak zaprezentował się na tle innych, albo jak inni na tle jego, tego nie wiadomo. Choć dziennikarze Racing Motorsport piszą, że czasy Kubicy były lepsze niż czasy Diresty. No, ale to tylko informacja z jednego źródła, zatem wracamy do punktu wyjścia. Na razie nie wiadomo nic. Jutro raczej nie powinno padać i będzie ciepło. 15 stopni w Trójmieście, 17 w Warszawie, 18 w Toruniu, Łodzi, Lublinie, 19 w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie i 21 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie i panowie, to Duke Robillard, książę bluesowej gitary. Już wkrótce powitamy jego książęcą mość po naszej stronie Atlantyku. Turnę europejskie rozpocznie na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Transmisja tego koncertu w audycji Pierwszy Odcień Bluesa w najbliższy czwartek tuż po 22. W imieniu jego wysokości zaprasza Jan Chojnacki. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szanowni słuchacze, posłuchajcie teraz piosenki pod tytułem Czarna Sukienka. Piosenka była napisana przez Goszczyńskiego i Kurpińskiego w 1830 roku. Potem była śpiewana w 1846, 8, 63, 1905 roku. Rok temu powiedziałem, oby nigdy ta piosenka nie była śpiewana w Polsce. Rok temu, 17 października. Posłuchajcie więc piosenki z 1830 roku. Schowaj, matko, suknie moje, perły, wieńce z róż, jasne szaty, świetne stroje, to nie dla mnie już. Niegdyś jam stroje róże lubiła, gdy nam nadziei wytryskał zdrój, lecz gdy do grobu Polska stąpiła, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka, narodowe nucąc śpiewki, widząc szczęścia świt. Kiedym szyła chorągiewki do ułańskich dzid. W ten czas mnie kryła szata godowa, lecz gdy śród bitwy brat zginął mój, kulą przyszyty w polach grochowa. Jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka, gdy kochane w sprawie bratniej mściwą niosąc broń, przy rozstaniu res postatni moją ścisnął dłoń. W ten czas też smutne lubiłam już stroje, lecz ty się krwawy ukończył bój, a on gdzieś poszedł w strony nie swoje. Jeden mi tylko przystoi strój. Gdy laur i gań, wawru kwiaty dał nam zerwać los, brałam perły, drogie szaty i trefiłam włos. Lecz gdy nas zdrady wrogom przedały, gdy zaległ Polskę na jeźdźców rój, gdy w pętach jęczy nasz naród cały, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka. Anna Szołapak, nagranie z piwnicy pod Baranami, oczywiście, jak państwo zdążyli się zorientować. No i wspominamy. No właśnie, tak, nie musimy chyba państwu specjalnie tłumaczyć, z jakiego powodu sięgnęliśmy dzisiaj po piosenki Anny Szałapak. Ja pomyślałam, że trzeba przypomnieć o takiej płycie, która ukazała się, uwaga, w 1991 roku. To jest pierwsza płyta Anny Szałapak i w ogóle jedna w ogóle z pierwszych kompaktowych płyt artystów Piwnicy pod Baranami. To są nagrania studyjne. Na tej płycie znalazły się pierwsze nagrania tych najsłynniejszych później piosenek w jej wykonaniu z tekstami Agnieszki Osieckiej i muzyką Zygmunta Koniecznego, czyli Grajmy Panu i Oczy tej małej na przykład, ale na tej płycie jest też inny wielki przebój Anny Szałapak, właśnie na tej płycie z 91 roku i posłuchamy go sobie teraz. W nicu coś z niczego, pustka życia człowieczego. Mamy zastrzyk wyszowany balsam miękki, sól na rany. W nicu coś z niczego, wciąż gorszego, nie lepszego. Mamy zastrzyk wyszowany balsam miękki, sól na rany. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Ośmiodzienny tydzień stwórczy, boskoludzki z poprawkami, się stwarzamy. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu. Przejrzeście, wyjście rzeczy, wyjście oczy, a ja sobie sen proroczy. Wyjście, co usłyszeliście, wyjście, coście zbadaliście, a ja coście rozgniedliście, czego życia zmówiliście, czego życia szczęścia. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, tworzenie tego bytu. Anna Szałapak z Piwnicy pod Bananami. No sprawdziliśmy, płyta osiąga niebotyczne ceny w internecie. Tak, sto kilkadziesiąt złotych. Można za sto kilkadziesiąt złotych ten właśnie pierwszy album z 91 roku kupić, ale w wersji kasetowej jest trochę tańsza, nagrania, bo są też kasety. Nagrania powstały w 91 roku w studiu Jacka Mastykarza w Krakowie. No widzę, tak, że z zazdrością patrzysz na tę płytę lekką. Dawno jej nie widziałem, nie dokopałem się. Ale no, mamy parę innych nagrań właśnie takich z oklaskami, kiedy, tak, kiedy podziwialiśmy Annę Szałapak, gdy wychodziła. To ja jeszcze tylko powiem, że przecież i przypomnę też, że otrzymała Mateusza za jeden ze swoich koncertów, za taki program, który grała, i później ten koncert został także nagrany w Trójce. Wyszła też płyta Anna Szałapak w Trójce, taka płyta live. I także na jej koncie jest ta trójkowa nagroda. No to teraz troszkę z oklaskami. Ty, który chronisz biedne domki ślimaków, i wielkie góry, obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, jej szmer. Dzięki ci, że dałeś nam czas. Dzięki, że słuchasz i oglądasz nas. Grajmy na harfie. Żywię u piwnicy pod baranami i Anna Szołapak w roli głównej. Za dwa tygodnie mniej więcej, na początku listopada w Mińsku Mazowieckim odbywa się kolejny festiwal imienia Piotra Skrzyneckiego. Taki festiwal będący hołdem właściwie dla piwnicy pod baranami. Anna Szałapak miała być gościem tego festiwalu, ale oczywiście przyjedzie wielu piwnicznych artystów i wtedy postaram się dowiedzieć czegoś jeszcze więcej o takim ostatnim recitalu, który został przygotowany, premierowym recitalu. On się nazywał Ani Koty. Na pewno ten koncert został zagrany w Krakowie. Nie mam pojęcia ile razy, na pewno co najmniej raz, ale być może był powtórzony, być może zostały zrobione też jakieś nagrania. No może będą coś wiedzieli artyści piwniczni, także spróbuję czegoś się dowiedzieć. No a Państwu przy okazji rekomendujemy to piwniczne spotkanie pod Warszawą. Czekamy na informacje. Teraz pozostajemy w Krakowie w dalszym ciągu. Ta piosenka przyszła do nas prawie rok temu i oczywiście jest na czasie, ale no trochę nam się zmienił kontekst. Jesień przyszła, choć wcale jej nie chciała. Jeszcze nie zapraszałam, z czerwonym winem przyszła i została. Herbacianą mi przyniosła róże i granatową burzę. Zrobiły się kałuże duże, duże, duże. Ojej, karuza. Ojej. przy ciężkich mgieł pełzanie, światła przegrupowanie, atmosferyczny front. Zagubiona się czuję i znużona, troszeczkę zagrożona, oj przydałby się Bond James. Nie no, Zbyszek jestem przecież. No. Fa, fa, fa. Jesień przyszła, ojej. No Lidia Jazger oczywiście poznali Państwo w duecie ze Zbigniewem Wodeckim, nagranie z końca października 2016 roku. Tak, no tak, nabierają zupełnie innego znaczenia czasem niektóre piosenki z czasem. A teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. 7. Festiwal Poezji Śpiewanej Powrót do Krainy Łagodności. W sobotę 21 października odbywać się będzie w Wieliszewie. Od 11 zaplanowano przesłuchania konkursowe, o 18 rozpocznie się koncert laureatów i występ gwiazdy tegorocznej imprezy grupy Bez Jacka. A wszystkiego wysłuchać będzie można w sali koncertowej imienia Krzysztofa Klęczona w Wieliszewie. Wicher dmucha do pieca, dmucha do pieca. Jęczy, płacze w kominie, ten, co mu nikt na imię. 21 października w sobotę w Warszawie wystąpi Robert Kasprzycki. Repertuar recitalu będzie miał charakter przedjubileuszowy, gdyż równo tydzień później artysta będzie obchodził w Krakowie oficjalne 25-lecie swojej działalności scenicznej. Specjalnym gościem warszawskiego przedjubileuszu będzie Piotr Woźniak. Koncert odbędzie się w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe, początek o 19:00. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj. Poeta to też człowiek. Tak swój nowy program zatytułował Jacek Mazanec, śpiewający poeta z Nowego Sącza. I w Nowym Sączu właśnie, a dokładnie w kawiarni prowincjonalnej, odbędzie się premiera tego programu. Kiedy? W niedzielę, 22 października, początek o 19:00. Poeta to też człowiek, chociaż potężnie stuknięty. Bywa, że czasem za górą, za lasem, gdzieś między chmurami, a złymi słowami. Poeta, choć śliczny, to bywa tragiczny i w szumie, i w tłumie samotny. Dwie dusze to tytuł płyty i tytuł koncertu. Płytę nagrał Jerzy Filar i on też wystąpi. Ale nie sam, bo będzie mu na scenie towarzyszył Jacek Cygan, autor większości tekstów piosenek na tym nowym krążku. Koncert, o którym mowa, odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 23 października w warszawskim klubie Stodoła. Początek o 19.30. Księżyc już lśni jak mały rogalik i pierwsza gwiazdka mruga w oddali. Pod parasolem z gwiazd usypia cały las. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. I teraz jeszcze muszę podać adres do korespondencji, bo dowiedziałam się wczoraj, że są tacy, którzy uwielbiają to, jak podajemy adres, nasz adres audycyjny gip@polskieradio.pl, GIP od audycji gitarą i piórem. No GIP po prostu. Dobrze, to już wszystko chciałam, tylko tyle powiedzieć. Tak? Tylko tyle? Nie, no nie, nie, nie tylko tyle, bo jeszcze postscriptum do serwisu jest takie, że na koncert, warszawski koncert Roberta Kasprzyckiego mamy dla Państwa zaproszenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie ma tych zaproszeń zbyt wielu, ale jak mówię, kto pierwszy, ten lepszy, 22 to w sobotę, o 19. i 7 trójek. Tak jest, w najbliższą sobotę o 19 w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe. Oczywiście pod adresem strefapiosenki.pl mogą Państwo wszystko sobie sprawdzić. No a teraz fragment płyty, która już fizycznie istnieje, chociaż ukazuje się, to znaczy oficjalną premierę ma za parę dni. Iwona Lorantz, Grzegorz Tomczak, Opowieści o kobietach, tak ten album się nazywa. Gdy klucz się nam zagubi, co zawsze pod donicą, gdy naszą miłość słowa jak najdokładniej spłycą. Gdy ławki nam zabraknie, by usiąść i pogadać, i kiedy deszcz nad nami zacznie padać. Ja pójdę w swoją stronę, ty pójdziesz w stronę swoją. Będziemy szli oboje, gdzie łzy nas nie dogonią. Będziemy szli łąkami przez powojników zwoje, w przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. I cisza z nami pójdzie, tak cicha jak po burzy, i pytać będzie, czemu nie zostaliśmy dłużej. A ludzie mówić będą, a wszyscy bogobojni, że my w tym rozchodzeniu nieprzystojni. Ja pójdę w swoją stronę, ty pójdziesz w stronę swoją. Będziemy szli oboje, gdzie łzy nas nie dogonią. Będziemy szli łąkami przez powojników zwoje, w przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. I nikt nie będzie wiedział, co jeszcze nam się stanie, czy to już tak naprawdę na wieki wieków. Amen. Ja swoją stronę. Ty pójdziesz w stronę swoją. Będziemy szli oboje, gdzie łzy nas nie dogonią. Będziemy szli łąkami przez powojników zwoje. W przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. Będziemy szli łąkami przez powojników swoje. W przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. Przeciwne przyciągania. Iwona Lorantz, Grzegorz Tomczak, to zapowiedź nowej płyty, która ukazuje się oficjalnie za parę dni. Zaproszenia zdaje się, że już rozdane na sobotni koncert Roberta Kasprzyckiego. To możemy spokojnie zajrzeć do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Ostatnio słyszeli Państwo w szufladzie o dwóch koncertach związanych z obchodami jubileuszu 700-lecia Lublina. Pierwszy z nich, otwierający obchody, został utrwalony w dwupłytowym, zawierającym po krążku CD i DVD, albumie zatytułowanym Zakochani w Lublinie, kantata jazzrockowa Tomasza Momota. To było widowisko muzyczne nieznane wcześniej w historii Lublina. Największe głosy polskiej estrady, Orkiestra Trybunału Koronnego, Tomasz Momot Orkiestra, Chór Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej imienia Jadwigi Czerwińskiej i Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej pod dyrekcją doktora Tomasza Momota. Koncert odbył się 28 i 29 stycznia i został powtórzony na Placu Zamkowym 15 sierpnia, kończąc jubileuszowe obchody. Pod Zamek Lubelski ściągnęło ponad 30 tysięcy widzów. Tekst libretta z założenia miał opowiadać historię Lublina oczami moich bohaterów. A moimi bohaterami byli Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Urszula, Beata Kozidrak, Jan Gondrak, Lubelska Federacja Bardów, Natalia Wilk. Mówię w chaotycznym takim zbliżeniu. Ale musiałem sobie wyobrazić, co każdy z tych ludzi, każdy z tych wykonawców miałby do powiedzenia światu na temat Lublina. Nie konsultowałem z nikim tego, ja tylko czytałem wywiady z tymi osobami i na podstawie wywiadów wyrobiłem sobie zdanie o pewnych przemyśleniach, które mogły te osoby mieć. Większość tych osób oczywiście znałem też osobiście. W momencie, kiedy libretto zostało zaakceptowane, kompozytor przystąpił do działań i równiutko po roku prób odbyła się premiera 28 stycznia, którą obejrzał prezydent, powiedział: tak, biorę to, powtórzcie to oficjalnie w mieście przed zamkiem, przed frontem Zamku Lubelskiego. I przyszli ludzie i było pięknie, bo pobiliśmy rekord frekwencji. W szczytowym momencie mieliśmy 40-tysięczną widownię, czyli cel został zrealizowany oraz pięknie. Ja wykonuję solo song Jaszy Mazura, czyli bohatera powieści Izaaka Baszewisa Zingera, Sztukmistrz z Lublina. Wyobraziłem sobie sztukmistrza z Lublina, który był w ten czas, kiedy był, to był cyrkowcem i złodziejem oraz bandytą. Przeniosłem go w czasy współczesne i kazałem mu rozliczyć się z całą historią Żydów lubelskich. Więc Jasza Mazur, bohater powieści Zingera, u mnie, w mojej piosence opowiada historię lubelskich Żydów. I jest to rodzaj modlitwy żałobnej. Jest to mój prywatny kadysz dla tych wszystkich, których zabrała wojna bezpowrotnie. A to było około 40 tysięcy obywateli miasta Lublin. Thank you. robię cynk na linie. Mówią na mnie sztukmistrz, mieszkam gdzieś w Lublinie. Minę mam rozpiętą ponad światem prawie. To w Lublinie zacznę, kończę na Warszawie. Widzę zachwyt skóry, słyszę krzyk tłumiony, justy falujące damy i ochrony. Po spokinie światów idę wciąż za chlebem, między prawo, lewo, między ziemią, niebem. Salto na linie, salto nieśmiertelne dla chasyckiej wieldoty, widzącego cadyka, dla żołnych z Jeszyny, mieszkańców z Szerokiej, z Kępska i z Majdanka, immortalne salto. Salto na linie, salto nieśmiertelne dla chasyckiej niedoty, widzącego cadyka, dla żołnych z Jeszyny, mieszkańców z Szerokiej, z Kępska i z Majdanka. Wszystkiego trzeba mieć talenty w ręku. Sztukę daję za dnia, kradnę zaś po dzienku. Wytrych mam do sejfu serca niejednego, no bo ja mam talent, talent do wszystkiego. Gdy mnie wart opuści, wtedy skoczę salto ponad stary teatr, nad kino Rialto. I nie spadnę nigdy na ten glob linę, salto immortale, i tak się wywinę. Salto na linie, salto nieśmiertelne dla chasyckiej biedody, widzącego cadyka, dla uczonych z Jeszyny, dla tych z Ostrzelugiej, z Gąsta i z Majdanka, immortale salto. Salto na linie, salto nieśmiertelne dla chasyckiej wiekody, widzącego cadyka, dla żony z Jeszyny, mieszkańców z Szerokiej, z Gęsta i z Majdanka, immortale salto. Jedno jakby duszą, drugie jakby ciałem. Po niepewnych linach, Plegas w linchołoblach, zmierzam pewnym krokiem do nagrodę Nobla. Salto na linie, salto nieśmiertelne dla chasyckiej biedoty, widzącego cadyka, dla uczonych z Jeszyny, mieszkańców z Szerokiej, z Gęsta i z Majdanka, immortale salto. Salto na linie, salto nieśmiertelne dla chasyckiej biedoty, widzącego cadyka, dla uczonych z Jeszyny, dla tych, co z Szerokiej, z Gęsta i z Majdanka, immortale salto. No proszę, pomyśleliby państwo, że tak hucznie będziemy świętować 700-lecie miasta Lublin na antenie audycji Gitarą i Piórem? Ale tam się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo i to nie tylko ten wielki koncert, ale też taka masa innych imprez z okazji tego 700-lecia Lublina się odbywała, że to jest naprawdę tak w ogóle, tak po prostu imponujące. No ale to jeszcze jak już nam Jan Kondrak zaśpiewał, no to powiem państwu, że 27 października, czyli w przyszły piątek, Jan Kondrak w składzie Butelek będzie śpiewał Stachurę. Dużo nowych płyt ostatnio dostajemy. Jesień to jest, po prostu płyty spadają jak liście z drzew. Prezentowaliśmy państwu jakiś czas temu dwupłytowy album Strobel Kofta Wołek Anny Stankiewicz. To jest kolejna płyta. Tym razem artystka przedstawia nam się jako Nula Stankiewicz. Anna, Ania, Anula. Nula. Stąd Nula Stankiewicz. I to jest płyta w całości poświęcona piosenkom Agnieszki Osieckiej. W aranżacjach oczywiście Janusza Strobla. Płyta nosi tytuł Byle nie o miłości. Na brzozowej korze, na niebieskim szkle, pisze list za morze, za ostatnią mgłę. A ty nic mnie nie rozumiesz, a ty piszesz na piołunie i sam diabeł listy twe śle. Moje pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa, ty na dzikim piszesz bzie. Pogniewam się ja na ciebie, pogniewam się z całych sił. Zostanie ci po mnie dziura w niebie i gdzieś na drodze pył. Obejrzę się ja za innym, rozejrzę się dobrze w krąg. Zostanie ci po mnie list niewinny, ślad zapleciony w rąk. Wtedy ty za mną przybiegniesz aż tu. W nocy albo rano przybiegniesz bez tchu. Wtedy ty ze mną zostaniesz na wiek. Chociaż w domu będzie bieda, chociaż ja ci gwiazdki nie dam, twoja łódź przepłynie na mój brzeg. Chociaż w domu będzie bieda, chociaż ja ci gwiazdki nie dam, twoja łódź przepłynie. Odkocham się ja na amen, odkocham się z całych sił. Zostanie ci po mnie płacz i lament i gdzieś na drodze pył. Obejrzę się ja za lepszym, rozejrzę się tam i tu. Zostanie ci po mnie ślad na wietrze, kolczyk z białego bzu. Na brzozowej korze, na niebieskim szkle, pisze list za morze, za ostatnią mgłę. A ty nic mnie nie rozumiesz, a ty piszesz na piołunie i sam diabeł listy twe śle. Moje pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa, ty na dzikim piszesz bzie. Ty piszesz na piołunie i sam diabeł listy twe śle. Moje pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa, ty na dzikim piszesz bzie. Nina Stankiewicz, czy też Nula Stankiewicz. Płyta Byle nie o miłości, no też tylko możemy państwu dorzucić taką wiadomość, że ten pomysł na nagranie tej płyty powstał mniej więcej rok temu po koncercie w Teatrze Atelier w Sopocie imienia Agnieszki Osieckiej. Ania uświadomiła sobie, że w tym roku minie 20 lat od śmierci Agnieszki Osieckiej, a jeszcze się okazało, że Janusz Strobel ma w szufladzie jakąś piosenkę. No i tak właśnie powstała ta płyta. Kolejny nowy album przed nami. Mogli państwo już słyszeć o tym albumie w Trójce. Płyta pod pozornie tajemniczym tytułem L. Grzegorz Turnał. Dwa kompakty i jedna płyta DVD. No, czyli porządne wydawnictwo. Do słuchania i do oglądania rzeczy pozbierane. Powyciągane z różnych szuflad, zakamarków, piwnic, strychów. Więc płyta pełna ciekawostek. Trochę przypominała mi konceptem memorabilia starego, dobrego małżeństwa, bo to są też takie rzeczy powyciągane i poopisywane przez Grzegorza. Często no, dużo ciekawostek. Między innymi taka pioseneczka. Ach, która mnie bardzo, bardzo ucieszyła. Dwuminutowa. Tak, piosenka z tekstem Jeremiego Przybory, która została napisana na urodziny Kazimierza Kuca, Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora. To jest też takie połączenie niespecjalnie przypadkowe, jak być może państwo wiedzą i posłuchamy sobie teraz tego utworku. Boże ciało boskie, ciało do mnie na wieś przyjechało, mą samotnie odwiedzało, posiedziało, szczebiotało i na upał narzekało. Pięknie przy tym wyglądało, jak to ciało boskie ciało. A jak wstało się ujrzało, że na sobie mało miało, bo pod słońce przeświecało, bardzo śmiało przeświecało, ale zaraz odjechało boskie ciało. W czas procesji to się działo, ale się nie oglądało, ciało wzrok absorbowało, boskie ciało. Wtem zagrzmiało i polało, więc się panu dziękowało, że choć to tak krótko trwało, nie tak mało ukazało boskie ciało w Boże ciało. W Boże ciało, boskie ciało do mnie na wieś przyjechało, mą samotnie odwiedzało, posiedziało, szczebiotało, boskie ciało. No to akurat nagranie współczesne. Piosenka została zarejestrowana w 2017 roku, ale specjalnie na potrzeby tej płyty. Ale tutaj daty bardzo różne się pojawiają przy utworach, które można znaleźć na tym trzypłytowym wydawnictwie. Grzegorz Turnał, L, no to swego rodzaju podróż w czasie, a do tego jeszcze jest dołączona karteczka z kolejnymi datami, kolejnymi miastami podczas tej trasy koncertowej. Pewnie będzie można posłuchać fragmentów niektórych tego albumu. Tak, niektórych z tych piosenek, tak myślę. Zresztą to w ogóle może być bardzo ciekawy koncert, taki powrót też do starych piosenek, ale też no powiedzmy, że to jest płyta, która ukazuje się, no powiedzmy, z okazji jednak jakoś tam jubileuszowej, no bo mówiliśmy o tym, wspominaliśmy, że w tym roku Grzegorz Turnał skończył 50 lat i to jest taki album na 50 trochę. Czyli L jak 50. I L jak live. L jak live też może być w związku z tymi koncertami, które się zbliżają. No to co? Jeszcze jedna płyta. Lena Romul. Nie słyszeli państwo tego nazwiska w audycji Gitarą i Piórem. To jest, podejrzewam, pokłosie mojej wizyty w Kędzierzynie Koźlu. No to posłuchajmy. Dobranoc. Thank you.